ما تحلتين ولا سيئ sene yok az gazi. İkiden susmun ahi. İga bu yığıl sınad askerne tanarani. İga bu lariyada sınad. Coffee.